Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Minuty z ogonkiem po godzinie czwartej. Dzień dobry Państwu. spilling out and staggering in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues, everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the key. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghost and the ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland runs beating the road. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian blue. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is now. Candlesticks to writing songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, nowym, choć za oknami jeszcze ciemno, słońce obudzi się 24 minuty przed godziną siódmą, zajdzie tuż po 18, a dzień potrwa nieco ponad 11,5 godziny. Dziś imieniny Zofii, Hieronima i Honoriusza, wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Środa, 30 września, 8 minut po godzinie czwartej. Straight below, it's my heart to feel.

by przywitać. I to się nazywa, jak wcześniej wspomniałem, rzutem na taśmę. Tak właśnie, takie rzeczy tylko w budziku. Witamy w tymże budzikowym gronie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po czwartej. Fantastyczny Edwin Collins i muzyczne wspomnienie sprzed lat. A teraz wspomnienie, bo jak zwykle o tej porze przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii z 30 września. A na powtórkę z historii wybrałem trzy daty. Pierwsza to z roku 1700. Wówczas to urodził się Stanisław Konarski, PR, pedagog, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny, autor pracy o skutecznym radzposobie. Zmarł w 1773 roku. Stanisław Konarski. A mieszkało się kiedyś na Konarskiego, na Jelonkach. W 1874 roku zmarł generał Józef Chłopicki, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej, insurekcji kościuszkowskiej, także dowodził Legią Nadwiślańską, która uczestniczyła w słynnym szturmie Saragossy. Był naczelnikiem sił zbrojnych, następnie dyktatorem powstania listopadowego. Generał Józef Chłopicki zmarł w 1874 roku. A w 1931 urodził się Franciszek Gąsienica-Groń, narciarz, kombinator norweski, skoczek narciarski, pierwszy polski medalista zimowych igrzysk olimpijskich. Zdobył brąz na igrzyskach w Cortina d'Ampezzo we Włoszech w 1956 roku. Zmarł w roku 2014. Trzy daty na teraz. Więcej z muzycznego kalendarza za niecałą godzinę, a za niecałe 3 minuty. Oczywiście, to już wiemy. Pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speak in a language they don't know. It don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Castle out to sing. It don't matter now. Well, it won't last and it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand. It don't matter. Well, now. I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter. Well, now. I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Cezra i w wolnym tłumaczeniu, jakie to ma znaczenie teraz. 4:30, teraz sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Na północy i na zachodzie możliwe rozpogodzenie, ale uważajmy rano, bo możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na południu, na wschodzie oraz w centrum pochmurno będzie padał deszcz. Od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Górny Śląsk najwięcej opadów. Do tego w Karpatach, w rejonach podgórskich, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, śniegu i samego śniegu właśnie. Wiatr słaby, umiarkowany, na wschodzie porywisty, północny, wysoko w górach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. W ciągu dnia będzie spadać. A na termometrach dziś w rejonach podgórskich najniższa temperatura 9-12 stopni. W pozostałych regionach na południu, na południowym wschodzie od 12 do 16. W większości regionów od 16 do 19. No teraz przyzwoicie. Na zamknięcie miesiąca i na zamknięcie domorosłych obserwacji temperaturowych 12-13 stopni. Tyle mignęło w drodze do wymarzonego zakładu pracy. Za 28 minut piąta. can't take our roots. I believe that we'll get through. Just stand by me and I'll stand by. Here we are because we rise up. Yeah, we're here because we stood up. And we shout from the steeple, power to the people. Ain't nobody free till every one of us is equal. Everybody gotta rise up. Everybody gotta stand up. See those lies, but we'll find truth. And cut us down, but can't take our roots. I believe that we'll get through. Just stand by me and I'll stand by. Ostatni nasi ulubieńcy, Wesley Adams, także na dzień dobry i na rozgrzewkę. Za chwilę rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Przypomnę, bo już od kilku dni o tym mówiłem, że koniec miesiąca, koniec kwartału i koniec końców to rzecz jasna, także ten moment, kiedy to idziemy na rekord mailowy, telefoniczny i SMS-owy, no nie powiem, telefon rozgrzany, może nie do czerwoności, ale cóż wymagać, kiedy za oknami te 12-13 stopni, może i rozgrzewki aż tak wielkiej potrzeby teraz nie ma, ale podglądam te Państwa sygnały mailowe i SMS-owe. Krótko mówiąc, no, po prostu serce rośnie. Kolejarz z Małoszewicz też na czatach tak to napisał. I nowy kleparz, i pan Wojtek z nowego kleparza krakowskiego też. Noc cała i jeszcze pada w środku pola bez parasola. Serdecznie witam pan Wojtek. Na dzień dobry także pani Maria, pan Andrzej i pan Rafał. To tak z ostatniej chwili tylko te sygnały, które wpadły gdzieś w okolicy prognozy pogody. A może i to czas na tęże właśnie rozgrzewkę muzycznych komórek, bo te pierwsze sygnały od państwa zaczepno-obronne już nadesłane. A więc teraz uwaga. 71335 SMS-owo, starym budzikowym zwyczajem, od czasu do czasu także zawieszanym gdzieś na wakacje, na różnego rodzaju inne obowiązki. Wróciliśmy na grande finale właśnie do tego naszego rozgrzewkowego cyklu zwanego 3 na raz. Przypomnę, prezentujemy 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. Prościusieńkie zadanie. No, taki wspólny mianownik dziś sam się nasuwa. 71335, część pierwsza. Będzie za oknem świt. mogło być. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa, gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nikt. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa, gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa, gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Skrzynki SMS-owej. Między innymi pan Jarek z Deszczowego Bielska Białej pozdrawia wszystkich słuchaczy. Pan Seweren z Brzaska też za fajerą i pan Andrzej Krótko. I na temat jak rekord, jak idziemy na rekord korespondencyjny, to i ja pomogę. Pozdrawia tym razem z łóżka, spod ciepłej kordełki, pan Andrzej z okolic Ryk nominalnie, kiedy to ciastkowóz na szlaku dziś. W przyjemniejszych pewnie okolicznościach, ale też na nasłuchu, co bardzo nas cieszy. Ale tu i teraz 71335 SMS-owo w naszym cyklu 3 na raz już po pierwszej nutce. Na razie brak prawidłowych odpowiedzi, ale te najprawdziwsze z prawdziwych zapewne za chwilę się posypią, bo to do odważnych świat należy. Może jakich odważnych mniej teraz, kiedy to strzelali, a czasami w płot właśnie po pierwszej nutce, ryzykując, bo nie wiadomo co tam w głębi tegoż cyklu i wspólnego mianownika. A więc 71335, szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania, teraz drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz. śpiewać, mogę grać. Wierzyłem w nią, jej dziwny świat. Teraz kiedy nie mam nic, mogę śpiewać, mogę śpiewać. Żegnam was, to koniec, co będzie jutro, odpowie wiatr. Przez wiele lat, przez wiele dni budowałem. Teraz wiem, nie jest nic wart. Trzy na raz. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziemi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wieczorami. Wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Nie ma już nic, nic, nic. We'll be right back. Brawo, brawissimo, Edyta Bartosiewicz. Ostatni Chłopcy z Placu Broni to koniec i na koniec to już jest koniec elektrycznej gitary. Państwa najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi. Pani Maria dziś krótko i na temat. Rozstanie. Bardzo dobrze. Rozstanie na miejscu drugim także od pana Mirka z Gdańska. I jako trzecia odpowiedź na pudle pana Leszka z Kruszwicy. Wspólny mianownik to dziś koniec. Tak właśnie. I o to chodziło w naszym cyklu trzy na raz. No to już. Koniec. A, jeszcze wyróżnienia dla pana Macieja z Libią. Dziś dzień chłopaka, ale pewnie nie o to chodziło. It's a typical day in the universe. Another MC spits a puny verse. I try to get through my day without saying a curse, because I curse too much and such and such. I try to improve my vocabulary. I try to cut out eating meat and dairy. I want to bring back the days of the tooth fairy. I lost my innocence. I'm young and dumb and old and wise at the same time, 'cause I knew Jesus was a rock star, and it was Elvis who turned water into wine. I wanna save a kangaroo from a life in a zoo. I wanna own a llama. I want less drama in my life. I think I really wanna be a happy housewife. I got 28 bucks in an ashtray. I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey, it's been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't wanna party. About the day, wanna swig in my Bacardi. 28 bucks in the ashtray, because it's just me, keeping myself. I think back on the days I was smoking Kerouac. It was really kinda like an addiction, nonfiction. Just reading my days and nights away. I used to pray to a funny little fat man, till I found out he was Santa Claus. 'Cause Saint Nick never bought shit, and there I go cursing again. I'm my only friend, and I'm definitely my very worst enemy. It kinda triggers a memory. Let's bring it back to 83. When I ate a watermelon, swallowed the seed, suddenly there was a watermelon growing in my tummy. I skipped a jump rope every time I jumped up. I heard a rattle that sounded like a tambourine. 28 bucks in the ashtray. I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey has been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't wanna party. Reminisce about the day while I'm swigging my Bacardi. 28 bucks in the ashtray. This is just me, keeping myself company. I gotta do something with my life, because my idle time is eating me. Like I'm a super-sized french fry, drenched in ketchup, frying all the batch up. But I know I taste better than that, like I used to taste before the outlaw transplant. I got 28 bucks in the ashtray. I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey, it's been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't wanna party. Reminisce about the day when I'm swinging my Bacardi. 28 bucks in the ashtray. Because it's just me, keeping myself. Pa. Sygnał między innymi od pana Marcina, który to dopisuje się do listy obudzonych. Dopisany, bardzo dobrze. Pan Paweł, trasa września, Swarzędz, lekki deszczyk i 12 stopni. Prosimy o szczególną ostrożność. Dwie ważne informacje na teraz z dróg. Już bez utrudnień na Krajowej 9 między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Po śmiertelnym wypadku droga była zablokowana. Teraz już przejedziemy bez utrudnień. To bliżej Ostrowca, na wysokości miejscowości Rudka. Już bez utrudnień, ale po kilku godzinach ta trasa została udrożniona. I też w wielu miejscach pada, więc nie tylko na tym odcinku Krajowej 9. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Także bez utrudnień na autostradzie A4 Jadwisin Krzywa między tymi węzłami na 65. kilometrze na Dolnym Śląsku, a autostrady A4 przywrócono ruch w kierunku Zgorzelca po wypadku właśnie w tym miejscu. Niezmiennie prosimy państwa, jak zwykle, nóżka z gazu, jedziemy ostrożnie i mam nadzieję, że w dobry nastrój, a przede wszystkim w skupienie za kółkiem wprowadzają te nagrania, które wybrałem dziś dla państwa, które też i jakoś te jesienne smutki, być może te słote taką osłodzą. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną też. Właśnie ze mną. Niech szampan strzeli nam na drogę.